Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Vineri seara, ora 23, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Începe o nouă ediție The Hitmaker. Urmează 60 de minute fără publicitate, cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Vă propun pentru început să ascultăm noul hit semnat Sean Paul și Kelly Rowland, How Deep Is Your Love. The Hitmaker is here. Turn it up. Well, woman, I love for you, I do it, you a bubble it, and you know, say that me see me with trouble it, so put it for repeat, my girl. Are you where me need, now me world. Girl, you are the hottest thing around here. One thing me want, you know me well, well prepare. Give me the thing, girl, and make me shift it in gear. She pull me close up and give me the stare, she whisper in my ear. How deep is your love? Give me the girl, me dancing a flag. Girl, your body, this image, you make me feel so high, my girl. You make me want in time, my world. And girl, you know for arcs, make me reveal. But one spin, you make you know the Ferris wheel. You are the magnet, I am the steel. Strong connection, me know you feel it, so make we seal it. How deep is your love? Make me show you. Call in the middle of the night to show you better way. Round the clock, girl. I don't wanna be your girlfriend. Girl, you a top girl. I don't wanna be your best friend. No interrupt, girl. I don't wanna have all of you. Cause boy, I love you. How do you feel about me? Tell me. Caught up from the start, girl. She put you down, Ariana, round, papa, bum, bum. Boy, watching now. She put you down, Ariana, round, papa, bum, bum. Special, independent woman, no correction. Love. exuberantă și plină de viață, Sore cu Different and Hitmaker la Kiss FM. Urmează Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, dar și Gabri Ponte cu Pitbull și Sofia del Carmen, Beat on My Drum. Oh yeah. do to me. I wanna drive you crazy, baby, please just let me. Please just let me. Cause you're so damn sexy. You're so sexy. Alex Velea nu va lipsi nici din această ediție Hitmaker, în minim 2 în câteva momente la Kiss FM, nu înainte de o piesă nou-nouță cântată de Celia și Mohombi. Colaborarea dintre cei doi s-a născut sub numele Love to Party. I salute you on my dance floor soldiers. This is Mohombi and you are listening to The Hitmaker. Dragostea se face în inimi noi, e secret rămâne între noi. hidrogenul și oxigenul în chimie. Ascultat Pico cu Venga, urmează o piesă lansată în ediția trecută, Hitmaker, este cântată de Laura și se numește Sad Eyes. Imediat după aceea vor fi prezenți alături de noi Ghescu și Miță, Decât să minți.

with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star. Make you wanna play, makes all the boys them say. To chew you up and then she'll spit you out. She's a pop star, rock star, la la hey, hey. Fighter, lover, la la hey, hey. Oh no, don't give that girl a lighter. She don't give a what. Yeah, she likes to play with fire and she burns it up. She's a thriller, killer, la la hey, hey. Dance floor, filler, la la hey, hey. There she goes, looking like a star with her body shape like a rock guitar. There she goes, like a shooting star. Make you wanna play, makes all the boys them say. În continuare am pregătit pentru voi hituri cântate de Oceana, Andre Summer, J-Lo și Pitbull Dance Again și chiar acum vreau să ascultăm Stroke 69, Beautiful Smile. Can hide, dreaming to roam, dreaming for love. Baker is here. Kiss FM. Yeah.